Morjens, tervetuloa taas Underground-huminan pariin ja niin vuoden ensimmäinen lähetys tietenkin. Juu, ja turhia jaarittelematta, niin laitetaan musiikkia ja ensimmäisenä tulee meille esiintymään yhtyeen nimeltään Meryl Frankhauser et HMS Bounty Things nimiseltä levyltään kappale A Visit with Ashia. Joo, jotenkin silleen. No mutta näin se menee. Thank you. Infectious Grooves. Joo. Joo, kyllä, hieno. Kyllä. Joo, oli se mitä hieno. Mitä soitit ekana? Ootas nyt. Merrill Frankhauseria. Okei. Okay. Joo, joo, joo. Niin. Selvä. Mitähän muuta tästä pitikään lisätä? Niin biisin nimi tietysti These Freaks Are Here to Party ja Sarsippius Ark-levyltä. Näin. Noin ne hienosti pojat mellasteli siellä. Kyllä. Mitäs seuraavaksi tulee mellastamaan meille? No, mellastaminen on ehkä väärä termi, mutta mennään Levi and the Livingsille. No joo, ne ei kauheasti mellasta. Ei, ainakaan usein. No niin, mikäs biisi sieltä tulee mellastamatta? Äitisi vietteli minut, on selvä. Kappaleen nimi. Mutsi perkele, mitä menit tekemään. 1, 2, 3, 4. Kun mietteissäni valvon, en unta saa, ja kuulen kuinka sade lyö ikkunaan. Mä muistojen sävelmää vieläkin kuunnella voin. Se mielessäni soi, sen sävel oli joskus meille yhteinen. Jos unohtaa sen saatoit, unohdan mä en. Se muistojen seasta sellaista mieleeni toi. Jota hävetä vain voi, kun äitisi kanssani tanssia tahtoi. En voinut mä muuta kuin suostua vain. Samalla silti suututin sinut. Minkä

näin. Se Open Mind-niminen orkesteri jostakin tuolta samannimiseltä levyltään ja kappale oli Before My Time. Näinpä näin. Jepa jee. Jepa jee. Tuolla olisi vähän räppiä. No, pistähän nyt jotain. Joo, Mac Dre mukana Lil Bruce ja D kappaleella Have You Ever. 1, 2, 3 Yeah. This is for you jazzy cats. Jazzy beat for you jazzy cats. Disco niggas. Catch you at the club, right? Drink all of it, just hit. You know, I really know you're tight. You're gonna love this one. Have you ever been over a bitch house to eat and the food wasn't all that good? But the bitch was hella thick, so you really tripped. Had your dick brick hard as wood. Started beating them, he thought about eating them. But before you got to it, started skeeting them. Started treating them, buying all kinds of shit. Catch you at the mall, you start lying shit. Well, if the shoe fits, oops, it's a song about you. Ralph Mouth pimps and the things y'all do. Take off them blinders instead of too short, them old rewinders. Recognize game, your dick bucket's lame. Bitch, fuel makes my old step swing. Yeah, yeah, I don't care. I'm a well done pimp, you still medium rare. You still breathe in my air, I suggest you Houdini and disappear like I dream a genie. Have you ever had a girl make you break out of bed? She lying to you boys for how much you spend. Have you ever had a nigga that was pimp and slick, that broke your pockets, relinquished to whip? Have you ever that broke your pockets, relinquished your whip? Have you ever? Well, I never. Bitch, have you ever? The banana in the tailpipe, the okey doke. They laughing at your dog like a jokey joke. Pinocchio, that's what they call me. I keep lying to these bitches and bawling. Sometimes you can see yourself falling. No, no, ho, quit calling. They come crawling, begging for position. I catch them slipping like a fucking transmission. Fuck them and diss them, break them and shake them. I keep it cutthroatish, no, this ain't no faking. Nathan from Nathan leaves Nathan. Baby got steak em, I'm pocket raping. Contemplating a new lick. Bitch got chips, she get flicked like Vic. I flip tight shit, nothing but the finest. I'm royalty player, they calling me your highness. Have you ever had a girl make you break that bed? She lying to you boys for how much you spend. Have you ever had a nigga that was pimp and slick, that broke your pockets, relinquished your whip? Have you ever? Never. Bitch, have you ever? Have you ever had a nigga that was pimp and slick, that broke your pockets, relinquished your whip? Have you ever? Never. Bitch, have you ever? Mirror, mirror, on your wall, who be the weakest of them all? You, fool, I thought you knew. You the weakest motherfucker in your whole damn crew. Sucker, sorry motherfucker, getting old school play like a toy motherfucker. Dumb dumb, where the fuck you come from? Bro, you ain't know, you can get it in lump sum. Why treat? Ain't no need. You can keep the thing pimping. AOB, you was written before you and I. And they gon' keep pimping even after we die. She wanna keep you shining, nigga, let her. I keep it P.I. Have you ever? Bow. se oli Three Man Army, ja se oli suhaus. Kyllä. Joo, niin, levyltään A Third of a Lifetime. Juu, 8. kappale, ja ei kun hetkinen, 11. What's your name? Joo, just näin, bonus trackinä. Selvä se. Oh, tässä right. On vähän homeessa, kun nukkunut vain 1,5 tuntia. No niin. Semmosta se on välillä. Mä nukuin melkein tunnin enemmän. No hyvä, hyvä. Kyllä. Sitten laita pirteänä miehenä musiikkia. No perkele. Minähän laitan. Vieläkin mennään rapille. Jay no. Live ja kappaleen nimi on Play. What does it take to be a great MC, in my opinion? Hip hop MC? I have no clue. I have no idea. I don't know nothing about no hip hop. I wouldn't know. Being a great MC is no such thing no more. Everybody just stop talking about MC, man. I, you do your own brand of music, niggas don't want that shit, you know what I'm saying? You gotta be a good liar to be a great MC. A hot ghostwriter. I hear anything in every fucking rhyme, yo. For real. Stop that shit. Great MCs are great liars. Everybody, you know what I'm saying? Niggas just want you to sound so much like everybody else. The lyrics is important, but, you know what I mean, production gonna get motherfuckers that's not really feeling the lyrics. The production hot, they gonna be on your dick anyway. What does it take to be a great MC? Skills, dude. You gotta have levels of skills. Skills? Skills. Skills. More skills than we've got. Yeah. Skills of coordination. Skills. That's not a great question. I mean, that's a whole chapter in verse. To be a great MC, I'd say that first and foremost, you have to be true to what you feel and what you think. You gotta have skills, you gotta be able to know what you're talking about, and you gotta make it sound good. You have to have the finesse, the intellect, and the strive to do it. They have to look into themselves, make sure that everything you think about is a state of the art, not meaning knowledge about me and the state of the art, like say, you have to understand what's coming and what went already. But straight up and down, most of them see, like, they have so much charisma, you don't even catch half what they're saying anyway. It's just the way they come across. So you just gotta have that charisma in you. That's what most of it is, it's just your presence. To be a great MC is to have love for the art to the point that you'll perfect yourself and you only deliver quality music. In my opinion, it takes conviction. It takes a not giving a fuck attitude. Shit, you ain't shit if you ain't got a good show. You know, I don't care how good you are on tape. Come to the show and I see you whack. You sound even whack on tape now. You know, it's more to being an MC than just saying you can run. Find the gram at the fours. You can scrape an inch below the turf. Ride that pony express. Nugentäntö, Ambo Dukes. Punaniska Boogie. Joo, ja tuota Call of the Wild, mut helvetin hyvä biisi oli. Joo, Pony Express oli kappaleen nimi, ja se Call of the Wild oli siis tuo levy. Semmoista meininkiä sieltä oli. Mitäs seuraavaksi taas räppiä veikkaisin? Joo. Olinko oikeassa? Kyllä. Kas kummaa. Underground Kings esittää meille kappaleen Diamonds and Wood. Se menee näin. Niggas in here, man. They out of sight. And what's fucked up about it, the motherfuckers from your own city or little town or whatever, you know what I'm saying? Them be the worst ones. Niggas in here, man. Can't stand to see a nigga having nothing, nigga. I be eating free world steak and shrimp and shit like that. You know what I'm saying? Choking like a motherfucker got a bone in his throat. On that Smith Oak, they can't stand it, you know, but fuck them. Yeah, coming down, dedicated to the boys riding slab. I put it down to AM, no one looking good. I'm banging strong, nigga, diamonds up against that wood. I put it down to AM, no one looking good. I'm banging strong. I flip down the air, you know I'm looking tight. These jealous niggas looking at me and my car so shife. Wanna take my life and want the jack, but I see all through that. Never let these bitch niggas take what's my nigga, never do that. Who say he going through a thing when y'all ain't never lied? I got a baby, but his mama act like he ain't mine. Wicked women using children to live on. Wanna hurt and try to hate, cause she know the thrill is gone. Say, man, I stopped smoking with haters back in 94. But niggas thinking that a sweet gon' get them through my dope. And niggas talk a lot of shit in a safe place. I know cause he can't look me out of eye when he in my face. Now nigga, listen to my bitch and see just what I mean. Nigga, I ride dirty every day, but still I shine so clean. Glitter and gleam ain't all what it look like. So I keep swinging out here clanging, trying to live my life. I put down the AM, no one looking good. I'm banging strong, nigga, diamonds up against that wood. I put down the AM, no one looking good. I'm banging strong, nigga, diamonds up against that wood. I put down the AM, no one looking good. I'm banging strong, nigga, diamonds up against that wood. I put down the AM, no one looking good. I'm banging strong, nigga, diamonds up against that wood. And see these niggas in days going, coming for me just awake. I know I'm blessed. I grab my sets and split my Swiss with my thumb. Some of my sweets be tight, now some of my sweets be fucked up. But all of my sweets gon' blow, so killer smoke get sucked up. I looked up today and didn't fall prey to none of that pistol play. But who is to say tomorrow they won't be blasting this away? I'm buffing spliffs of hate. Still upset about the drama here at this time of year. I'm wiping away my dead homie's mama tears. But naturally, them fucking laws is always after me. So I have to be in that manner on that 503. I'm living dastardly. Must be all about survival. G, these niggas passing me. Streets just keep on getting live with me. They said there has to be another way, but I ain't feeling that. They tried to steal a lack in my wig, they wanna peel it back. But still, the fact remains it's all about the cane. Swang and bang. It's the ESG and all the victims of the game, man. I'm no one looking good. I'm banging strong, nigga, diamonds up against that wood. I'm close down the AM, no one looking good. I'm banging strong, nigga, diamonds up against that wood. that wood. I'm close down the air, no, I'm looking good. I'm banging strong, nigga, diamonds up against that wood. I'm close down the air, no, I'm looking good. I'm banging strong, nigga, diamonds up against that wood. I'm flipping through PA, I'm trying to see some good. But everything is still the same in my neighborhood. Niggas frown when you up and smile when you down. And when you change for the better, shy fool stop coming around. I see the jealousy and hating in the wicked ways. We all our children praising paper, smoking our life away. Got to the point where I could not decipher day from night. She say she love me, but all we do not is fucking fight. My conscience fuck with me so much that I can't eat or sleep. The other side of selling dope and out there running the streets. And even though I'm gaining street fame coming from this rap game, lust for thinking and compulsive drinking is a normal thing. Some get erased and misplaced trying to win the race. Some try to hold on to their place by smoking with lace. But sick drugs and plastic thugs ain't gon' change the hood. I'm smoking skunk and popping the trunk to make me feel good. I'm close down the air, no, I'm looking good. I'm banging strong, I'm smoking skunk and popping the trunk to make me feel good. I'm close down the air, no, I'm looking good. I'm banging strong, nigga, diamonds up against that wood. I'm close down the air, no, I'm looking good. I'm banging strong. Nigga, diamonds up against that wood. I'm close down the air. No, I'm looking good. I'm banging strong. Diamonds up against that wood. So is your life. Thank you. joy each day. Stone in the mall, the kids play, and in this way I wish away each day. Viu, vihellys ja niin edelleen, niin edelleen. Se oli ilmeisesti ennen koronaa. Joo, tampioitu. Kyllä vain, kyllä vain. Porcupine Tree siinä meille esiintyi ja tuota noin. Livehän se oli todellakin, nyt mä hukkasin tossa. Anestetisais kiertueelta Tilburista, mistä lie. Ja se oli oktober, eli sanos nyt lokakuun. 2008. Suomeksi noita kuukausia. Niin, 2008 joo. Sentimentaalisia oltiin siinä kappaleessa. Joo, jaha. Mitäs sitten? No seuraavaksi on vähän turhan paljon paineita. Nonni. Siitä meille lauleskelee orkesterin nimeltään The Selector. Too much pressure. We are all under too much pressure! I got to stop. It's getting to my head. They're giving me hard time. My woman makes me sad. She tries to make me look up. End up with no money. Too much pressure. It is you who, oh, Se oli kyllä. Pertsa ja väärä osoite ja hidas kuolema kappaleellaan levyltä täältä jostakin. Kyllä. Joo. No ei niillä muita levyjä kyllä ollutkaan. No ei niin, mutta mainitaan silti. Kyllä. Juu, ei tuu nyt toista pertsaa tänään. Mennään yhdellä. Joo, riittää nyt tälle päivälle. Joo, näin alkuvuoteen ei övereitä vielä. Juu. Ja kun oli niin pirtsakka biisikin. Kyllä. No niin. Joo. Seuraava on vähän pirtsakampi. Siitä vastaan Mad Caddies ja sen nimi on... Oho. Goleta. Se menee näin. We'll be right back.

C'est un maximum respect pour ces nouveaux militants qui vont se battre contre le FMI ou l'OMC. Rise. Oh non non non non non. Contre ces politiciens, maintenant construit le royaume de Babylone. Qui efface tous les hommes, contre tous ces opacés world qui veulent nous contrôler. Qui jouent sur la planète formée comme sur l'échiquier. Contre ces wikilmans qui entretiennent le royaume de Babylone. Qui exploite tous les hommes. Dois militer, même c'est les bras arrêtés. Trop de frères dans le monde, se faut encore des cimes. I said boom. Cause everybody thinking about mosquito. You, so why the fresh coming out from the south. Babylon, Scala, you're in this move. Oh yeah, me. Et tous tes rêves de colonie, ton empire de suprématie. Même à cause jusqu'à Paris, why tu maintiens des pourris. Tu parles de francophonie, bouge. Tu parles de démocratie, Lord, mais dis-moi qui. Pour des hommes utiles pour une guerre civile. Qui place les pions faciles pour rester tranquille. Qui fait que l'Afrique aujourd'hui ne tient qu'à un fil. Son nati nati sing, ça fait rapam-pam-pam. Explique-moi ce qu'il se passe. Les politiques en place représentent maintenant la menace. Pour lui c'est rapam-pam-pam. Je ne peux plus rester en place. I said, we pray. Contre ces politiciens, moi qu'on construit le royaume de Babylone. Qui efface tous les hommes. Contre tous ces opacés world qui veulent nous contrôler. Qui jouent sur la planète formée comme sur les chimkis. Contre tous ces wikilmans qui entretiennent le royaume de Babylone. Qui exploitent tous les hommes. Et je dois militer, m'a baissé les bras s'arrêter. Trop de frères dans le monde se font encore décimer. Radio, télé, sur toutes les ondes. Explique-moi comment dans les guerres civiles tes âmes à bande, bande. Tes discours fascinants, non, je n'y crois plus une seule seconde. Babylone, faut que tu tombes car je veux la paix dans mon monde. Peur pour les anciens, même pour tous les Africains. Descendons d'un coin voyou, tout est marin. On volait tous les biens, exploiter les humains. Au nom d'un divin qui ne sera jamais le mien. I said, tombe chez Grand Cabo, man, pour la demi-corporation. Me bat contre l'oppression, man, contre toutes les répressions. Car tout tu le veuilles, au nom même français comme l'an est mon nom. C'est pour les populations, t'as oublié leur nom. Hello, non, à toutes ces populations. Hey, so ready if we fight them. Lève-toi, bats-toi comme un guerrier. Rappelle-toi toujours que le combat est déjà engagé. Engagé, tout le monde ici voit ce sentiment concerné. Y'a trop d'injustice, de mensonges et d'inégalités, lol. Lève-toi, bats-toi comme un guerrier. Rappelle-toi toujours que le combat est déjà engagé. Engagé, tout le monde ici voit ce sentiment concerné. Y'a trop d'injustice, de mensonges et d'inégalités, lol. Praise the Lord. Donne-moi la force d'aller plus haut. De savoir défendre chaque jour mes idéaux. Accroché à mes mots, comme dans une jungle à mon couteau. Car trop haut crevé, pour l'inégalité nos mains depuis tant d'années. Je ne peux plus supporter de voir les refrains galérer. Ce sont toujours les mêmes petits bois, toujours misérés. Ça va être toujours miséré, you seen. Contre ces politiciens, man, qu'on construit le royaume de Babylone. Qui efface tous les hommes, contre tous ces opacés c'est world qui veulent nous contrôler. Qui joue sur la planète, formé comme sur les chimiques. Qui entretiennent le royaume de Babylone. Qui exploite tous les hommes. Et je dois militer, ma baisser les bras s'arrêter. Trop de frères dans le monde se font encore décimer. Yes, ma Incorporation,

se vaikee ikä kärsitti. Ja kun sit päästiin, juhlittiin huolella, mä muistan vielä kun me jäätiin aikuisuuden kynnykselle vaiheelle. Enää ei edes jälkikasvun pukkaaminen saa välttämät raiteille retku. Idyllit ei tunnu oikein kestävän, ne harjen klaaraaminen ylivoimaisen tehtävän. Ja perheonnen saavuttaminen saa olla tieteen. Matkan ympyrä talo handeli Hakaniemen. Miss Kaamin katse kapinalli silloin ikuisesti mielessä samat kujet. Vanhat läpät mut uudet kuteen, sen verran kande panostaa et kaupat toimii. Voi rauhas poimii, joka puutarhasta purtavaa James Dean kapinaa, mitä vaan vastaa. Paska tarjolla, mut ei oteta vastaa. Nuorina huolimat täytettystä vuosista ja kaikesta niiden aikaan kokemastaan. Mennään yli ajaa, mut kyllä jokainen meistä joutuu kasvotusten totuudenkaan niin kuin Dorian Gray hausta, ei. Meidän kultainen nuoruus meni jo, sitä voi kyllä muistella, mut ei enää jäädä elämään. Mitä jos yrittää ja onnistuu ja kaikki muuttuu, sitä just pelätään täällä enemmän kuin mitä muuta, kun onhan se turvallista tai ainakin tuo, kun sua ravitsee seni ja selosta sua ja krevi. Kaikki sama tavalla ikuisesti nuori kuitenkin. Äidit huolissaan aikuisista pojista, jotka vieläkään osaa ottaa mitä tosissaan. Paitsi uskollisuuden, joka ei tuhoju koskaan, siitä kaveri porukka kohtaa. Vaikke heti uskos, on se vaan niin. Se ikuisesti nuori on suurin konservatiivi. Koittaa elää elämän niin, ettei se koskaan muuttuis miksikään. Mut kyllä asiat muuttuu, vaikkei ne etenniskään. Kaikki on jatkuvas liikkee, siis se, et liikkuuks ei oo itestäänkin eri asia. Et on vielä haipuses kurssi, kun se, et ois jätetty tulija, jolle koko kurssi. Siirrytty kajulta puolelle näpejä nuolemaan. Venomas kuoli vuoteella, lauta kyti tuonella. Vaikee eikä kärsit ja jäti kompuroimaan. Kylläpä se on tu poika, mut nyt näyttäis siltä, et se hoitaa homma himaa. Eka pitäis homma se hima, vaik nytkin ihan kohtis. Polti telehti roskis, vaik pää yhä pilvis ja osoite pää postis. Tänään edetään jo vähän varmemmin askelin. Näin. Se oli Koivuniemen Herrat ja ikuisesti nuoria kappaleellaan levyltä Sokeat johdattaa. Joo, ja sitä ennen tuli Saka avautuu. Joo. Joo. Joo. No, nyt tulee tämmönen Saka-trilogia itse asiassa, koska Nonni. Se on fiittaamassa seuraavallakin biisillä. Nonni. Joo, mutta se levy... Huomasin muuten, että siitäkin on niin kuin tänä vuonna 13 vuotta hyvänä aika, kun on tullut tuo Adebisin ja Konnan levy. Oliko se EP? Joo. Korvia myöten. Joo, kyllä. No, ai, siitä on niin kauan. 2008. Voi herranen aika. Niinpä. Justiin. No mutta, mikäs biisi se olikaan? Leskelehtiä. Mennään nyt vähän aikaamme edelleen näin niin kuin kalenteria tsiigailee. Joo. Siinä on myös siis Adepis ja Konna sekä fiittaamassa Shaka ja Miriam. Ja Leskelehtiä. No niin. Ei kai siitä. Keväiset fiilikset sen vaan. Sen enempää. Joo, kyllä. Kevät on jo pitkällä, koitan mukaan ehtimassa 045 ja lehdet täynnä leski. Uudesti syntyneet, uudistettu paas, päässyt pihalle ja puistoon. Asun tuolla majasta, monta uunoo, afgaani puunoo. Lesken lehtiä Lähi-idän kaduilla, groteskeja hahmoja epätodellisin saduis. Mitä satame ja metrolehti raportoi näet kaduit, niinku apostoli Matteus. Maailman loppu kolumni ja loppu joku latteus. Käännä se katsees auringon suuntaan, kun murhaa ja metrossa maailmalle huutaa. Talvi turkki tokoihin, mistä päädytäänkin sinne, mistä me kaikki ollaan kotoisin. Suomi neiton ostees, herätetty kohmees. Liukkunen ku karhu, mut epävarma kohtees. Syytämätkin maksaa, jos sattuu tulee vastaan. Leskelehtien seas lojuu aina paljon paskaa. Päivän kakkaat ja leskelehtiille seurataan, kun luonto herää. Sulle pois Helsingin kadulle tuli noit janosi äijii ja terasseille seireeneet. Sekaviin päiviin poliisi sireeneet. Vihdoin irti talven leposite. Synkeä kansa vapautunut pimeyden ikees. Ja rappio näyttäytyy taas romanttisemmassa valossa kuin pitkään aikaan. Kevään taikaa unohtaa tähän asti oppimansa. Oppia mikä kaikki sanoo vanha kansa. Mut ei me olla opittu ees opetuksiin kertaamalle. Ei elämäs kokemalle kokemuksiin vertaamalle. Syksy muistetaan tuleva kesä uhrei. Tuleviin leskiin sureviin mutsei. Valon tuoja tullu viekottelee. Luoja auta meit tarjo suoja. Kakkaat ja seurataan, kun luonto herää taas henkiin. Päivän kakkaat ja leskelehtiin, puistot täynnä ystäviin. Joka rata apinalo täysi oma tarina, mut loppupeleissä kuitenkin aikaisemmin samat vapinat ja röntgen glädin rapina herättää päivän uuteen. Jotkut fränkit vaivuttanut pysyvään uneen. Jotka heräilee vain keväällä jostain nojasta. Vaettain eteen tiukemmasta takanojasta. Aika nousta ylös, siis kuusisesta sohjosta. Puol vuot rännitty naamakin tohjona. Kevät taattu, uuden lopun alku. Taas pari kuukautta kuitos sitten noja tai arku. Vaihtoehdot aika vähissä, mut helpoa aika monille. Tututuuta hädissään kuuroille korville. Stadit on taas massin loppumassa. Avohoitopotilaita pyöri tiedot omassa tilassa. Kirvees kourassa, metrois ja junis miss ääni. Käskee lyömään jonkun randomin uhrin. Aggressive. No mutta, siinähän oli Seksi hullut kappaleellaan Kaljaporukka. No niin, tuli ihan kesä mieleen. Se kyllä. Tuohon leskelehtien perään, että nyt harpattiin sitten vielä eteenpäin. Näin on. Näin, mutta nyt vaihdetaan sitten. Sitten kontataan Beastie Boysin tahdissa seuraavat 31 sekuntia. The Larry Routinen on kappale ja Hot Sauce Committee Part 2 levyltä. Joo, naatti. Nonne. Oh, this routine dates way back. A lot of people may remember this routine, but it's evolved now. Yeah, from the summer before last. Never been more ready in my entire life to do this right now. Never. So I'll be leading up to this moment, all right now, right here. My whole life, right to you. We got five selections in a white array. J'ai de bon bon bon bon manger. The party people scream, wee wee wee wee wee. Cause I got a remote for my beat. Damn, A-E-R-O-C-K. I use a microphone like Picasso used clay. Siinä tuli lisää Beastie Boysia. Juu. Ja tämä oli singleltä nimeltään Alive. Kappale nimeltään Alive. Nonni. Kyllä. Ja kahteen kertaan. Joo. Oli kyllä varmaan vanhempaa tuotantoa kuin se edellinen. Niin olikin. Joo. No okei, nyt tulee vielä vanhempaa tuotantoa ja asialla ei ole enää Beastie Boys, vaan 49th Parallel-niminen ryhmä samannimiseltä levyltään. Kappale suluissa lukee Come on little child ja Talk to me, niin, että mykille voi laulella. As nice as two can be, and you can always, always count on me now. Yeah, come on, little child, come on and talk to me. Come on, little child, come on and talk to me. Bye, bye, my baby. Love's the price you have to pay. Children, so long for another day. Oh, when you hear me love falling and you play, stepping along, copycatting all the way. Yeah, come on, little child, come on and talk to me. Come on, little child, come on. Geneettiseen hedonismiin liittyy melko suuriin riskejä, mut kun terveys ei niistä kärsi, mä saan niistäkin sit kiksejä ja niksejä, joilla pitää kisakuntoa yllä, niinku tuulipukku kansa vittu sauvakävelyllä, koska sekistely pystyy melkein päiväduuniks sanoo. Liksan sitten heru, vaan ne massit joutuu ano erinäisistä virastoista. Ihan haltioissa, jos on pysynyt taas kuukauden uraputkes poissa ja keskittynyt näinä siihen HC-ryhmypunkkeen. Tehden mielivaltaisesti friikkidestä sukseen, karmina purana. Soidessa taustalla kun karnivas jumalas jo raile omalla haudalla. Mikä tällä taudikuvalla typpätty ja pidetään päivä päivältä enemmän, sit kuilureunat livetään. Kutomatta koskaan ihan täysin rotkopojalle, vaikka tasapainot nollis. Ja dunka itä vodkalle, laadatte ties mitä hurstia tai heinää. Raivatte kulkuväyliksi ihan omiin teitä eli. Ryski kiesi täysinpä seinää, kun diagnoosin mukaan sikailu vahvistaa meitä geneettinen hedonismi. Onks se siunaus vai taakka? Tuo kroonisesti PA. Kun kondis kestäs loppuun saakka. Hyötysuhteet kohdillaan. Ainakin hauskan pidon suhteen. Ikuistettu geeni perinä. Ei tainnu mennä ihan putkeen. Geneettinen hedonismi, onks se siunaus vai taakka? Tuo kroonisesti PA, mut kondis kestäs loppuun saakka. Hyötysuhteet kohdillaan. Ainakin hauskan pidon suhteen. Ikuistettu geeni perinä. Ei tainnu mennä ihan putkeen. se on äpärko. Jänkihänki pitäjämäessä tuli dokan remo. Vitu laitos lapsi säästä, sä fiilis titti poltos. Ja säännöttömäs pillut vedä hirvet. Frendi eka ulko hillu, vitu hirvet. Eli omast mielestä sopivat vattis kiidin valmistelu. Juomis valitsen ne kovimmat sapskaa viski. Yleensä litmut jää hylly. Niinku kunnon budit, piippu liipit peälät vaik perseeseen. Niinpä niin, kunhan kaikki vaan hoitaa omat hommat. Itse keskitty olennaista, jotkut jopa verät hommaa. Merkkakulmat joka, hitsa ja lepää. No ottaa vitu sillist, ei tarvi pelkä ketä. Kuhan sikaile, nyt jatkaa raju ryppäämistä. Roska ruokailu ja naisten tyyppäämistä se kai vahvistaa. Niinku kai kaikki mihin ei kuole, ei vaan on niin vahva olo. Kun täp herää yli huomen, tietää ollensa juomas. Testa happeottokyky, pari taamulaakin. Mikä sisäl vois pysy, eipä pysynyt kun lonkeroja vitamiinesta. Sikailla, että jäbä lähtee remuumaan. Geneettinen hedonismi. Onks se siunaus vai taakka? Tuot kroonisesti PA. Mut kunnis kestäs loppuun saakka. Hyötysuhteet pohjalla. Ainakin hauskan pidon suhteen. Ikuistettu geeniperinä. Ei tainnut mennä ihan putkeen. Geneettinen hedonismi. Onks se siunaus vai taakka? Kun oot kroonisesti PA. Mut kunnis kestäs loppuun saakka. Hyötysuhteet pohjalla. Ainakin hauskan pidon suhteen. Ikuistettu geeniperinä. Ei tainnut mennä ihan putkeen. Geneettinen hedonisti ei tarvi ryppämisen rajoja. Tää saloja ku elimistä tulee poista aina. Jos taide pakottaa, niin anna palava. Mikä tahansa näyttöaine kelpaa varsinkin kun janottaa. Kieli, määri, tyrsä ja kalja. Aina kun on tylsää, niin nosta lisää valia. Ehkä henkisesti vajaa, nuori villitaide kapadena. Te rodysäänsä tottele isäsi ja poikasi tautisin juosta. Häppäreiden peräs, niinku Piri Willi polkeet sykän luulet kytät peräs. Pikku kotikemisti, varmaan koltit laborantti. Kun prototyypin luppa mete viimeinen kilantti. Joten vippa, huntti tai pari mulle laina. Persaakinen pikkuvipras rippariin paina. Joten naida edestä ja varsinkin takaa. Kun likasen miehen lisäpahti, lisä pikku salvaa. Kun synnytty geenit, paila pikku verta. Kansama paljon ylitöitä ja vitusti pelkoa. Eikä häiri ole paljon meitä vaivaa. Kun hedonismi taviksi sitä tietä vitu raivaa. Geneettinen hedonismi. Onks se siunaus vai taakka? Kroonisesti pea. Kunnis kestäs loppuun saakka. Hyötysuhteet kohdalla. Ainakin hauska pidos suhteen. Ikustettu geeniperinä. Ei tainnu mennä ihan putkeen. Geneettinen hedonismi. Onks se siunaus vai taakka? Kroonisesti PM, kodis kestäs loppuun saakka. Hyötysuhteet kohdilla, ainakin hauska pidosuhteen. Ikustettu geeni perimä, tannu mennä ja putkeen. Ja oli sitä sitten kuinka hedonisti tahansa, se vituttaa. Kuo kaatanut rahansa ja kadottanut kamansa. Kaatuillessa radalla, lekkurin suosituksesta tehnyt sen vielä tahalla. Saade ihmissuhteet solmu ja morkkikset aluille. Oma tunto soimaa tekee teinä mieli haluille. Fiilikin on nollin ja psyyke ihan rullaan. Näin vajereitte vissi tautu tehtä pelkällä dullaan. Eli sikailulla on hintansa kun herää hikipinnasta. Omas kotilinnas loppupalvelu röyki pitu piimassa. Kun kadottanut kintansa, alittanut riimansa. Molestorot painaa pare pysyy ehkä himassa tai siimassa. Jos pahde summa pysyy vakiona. Paras alkaa lapimaan koska muutostettu traditio on maassa maan tavalla. Koko ajan radalla. Rahatata rahalla jos ei hyvällä niin pahalla. Generine egoismi. Siunaus vai taakka. Kuo kroonisesti PA. Kroonisesti loppu saakka. Hyötysuhteet kohdillaan. Ainakin hauska pidon suhteen. Ikuistettu DNA. Tainnut mennä ihan putkeen. Generine egoismi. Onks se siunaus vai taakka? Kroonisesti PA. Kroonis kestäs loppu saakka. Hyötysuhteet kohdillaan. Ainakin hauska pidon suhteen. Ikuistettu geeniperinä. En ole mennyt ihan putkeen. Generine egoismi. Näin Deku ja Frankki mukana Maanikko kappaleella Geneettinen hedonisti. Juu. Joo. Joo joo. Sitten vaihdetaan taas erilaista meininkiä tästä. Megadeth tulee meille meuhkaamaan kappaleellaan Dread and the Fugitive Mind. Se ei varmaan enempää esittelyä kaipaakaan. Anna palaa. Let me introduce myself. I'm a social disease. I've come for your wealth. Leave you on your knees. No time for feeling sorry. I got here on my own. I won't ask for mercy. I choose to walk alone. What's yours is mine. What's I'm doing something wicked. I'm guilty, haunted by my fears. walls to protect you, so no one will infect you. Pursued by those out there that vanish in thin air. Come a long way to find what you really left behind. You don't know when the end is, but it's coming fast. What's yours is mine, what's mine is mine too. If you shake my hand, then I'll count your fingers. What if I do get caught? What if there is no judgment? If I'm right, I lose nothing. If you're right, I lose it all. I'll get caught, because I'm doing something wicked.

Your cue that commenter, who is he and what is a he to you? Hey, you tell me men don't have much intuition. La la, is that what you really think of them? Or are you wishing? Before you wreck your old home, be certain of the new. That commenter, who is he and what is he to you? That commenter, who is he and what is he to you? That commenter, nonni. Se niin, oli niin. Bill Withers kappaleellaan Who is he and what is it he to you? Kyllä, näin niin. Se meni. Joo, okei. Okay. No, lynnärit, eli Lynyrd Skynyrd tulee tuohon ja vastaa, että I ain't the one. En ollut se yksi ainakaan, joten näin mennään. Selvä. Selvä se, joo. Nonni. We'll be right back. takahuoneessani valvon vaan. Valvon vaan, sillä minun rakkain tulee kotiin tänään. Hän on kauan ollut pois. Yhdessä kuljemme joen rantaan. Teen. Ja pätkän jalkakäytävästä sen varten rusetiksi kietaisen. Kietaisen, sillä minun rakkain tulee kotiin tänään. Hän on kauan ollut pois. Yhdessä kuljemme joen rantaan. Näin meille esiintyi orkesteri nimeltään Maguar kappaleella Häätjoen rannassa. Siinäpä oli oikein romanttista meininkiä. Juu. Kyllä. Ja levyhän oli uusiin maisemiin. Käsittääkseni eivät muita levyjä tehnytkään. No niin. Aina nyt on pakko muuten korjata yksi asia. Niin, me kusetettiin kuulijoita. Joo, aivan. Me tehtiin se ihan tahallaan. Näin on. Pekka Pohjola ei soittanut todellakaan tasavallan presidentissä, vaan Vihuamissa. Joo. Mutta menittepäs lankaan. Niinpä, aprillia. Jep. Vai oliko se joulu, juhannusta, vappua. Anyway, seuraavaksi tulee The Herbalizer. Meillä on varttiaika. Quadget Funk vie siitä vähän reilu 4 minsaa. Näin. Joo. Saatiin huminoa vähän tähän taustalle. Kyllä, vuodelta. Kyllä. Niin, ohjelma-aika alkaa loppua, joten viimeiset heipat hei hei ja biisit siitä kehii. Joo, äsken ne oli Pleasure kappaleellaan Bouncy Lady. Joo. Ja laitanpa tähän nytten vielä sitten Keren Ann nimisen Naikkosen laulamaan meille kappaleen Song from a Tour Bus. Ja se on minun erältä. Yeah. Siinä. Hei nyt. Tämä vuoden ensimmäinen lähetys. Joo. Koittakaa olla liukastumatta. Näin on. Joo. Yes. Ei muuta. Heippa. Heippa. Se tulee oven taa huoneessa. girl who